Lay down my raincoat and groove. Come on. Met someone just the other day. Said wait until tomorrow. I said hey, what you doing today? He said I'm gonna do it tomorrow. Met someone just the other day. Dobry wieczór po raz trzeci, bo minęła trzecia w trójce. Nadal można do mnie pisać, radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pani Beata wolała od razu się zameldować, bo siedzi w kasynie i może nie mieć czasu, aby słuchać tej audycji. Pozdrawiamy panią Beatę. Natomiast pan Janusz pisze, że ma 67 lat. Lat plus i miło się słucha w Madrycie, a więc państwa z innego państwa jak najbardziej pozdrawiamy. Teraz, jako że zagrał najlepszy zespół z Liverpoolu, czyli Echo and the Bunnymen, trochę w temacie innego, równie dobrego zespołu z Liverpoolu, czyli, no, chyba nie muszę mówić, fani tego zespołu chyba najbardziej na świecie nienawidzą Yoko Ono, a ona przyznaje Yes, I'm a Witch. I z tego właśnie albumu za chwilę utwór, który powstał we współpracy z Peaches. Kiss, kiss, kiss. Thank you. Takie brzmienie syntezatora trochę jak z jesiennej deprechy, no a jesienna nieuchronnie nadciąga. Jesieniary czują się już bardzo dobrze. Ja nie lubię modnych słów, ale to akurat mnie śmieszy. Ta płyta została wydana w 2007 roku. Ja do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego została kompletnie zignorowana, bardzo mało grana. Tu jest naprawdę 17 niezwykle intrygujących utworów. Każdy trochę inny, ponieważ goście od Sasa do Lasa. I teraz wybieramy jeden z moich ulubionych zespołów, czyli The Flaming Lips, który tutaj wziął w obroty Yoko Ono i powstał utwór Cambridge 1969. 2007. To porządna będzie porcja psychodelii po trzeciej w nocy w Trójce. This is a piece called Cambridge Urodzona w 1933 roku, Yoko Ono tak dawała czadu w 2007 z zespołem The Flaming Lips. Wcześniej zagrałem polyrock, teraz The Polyphonic Spree, czyli zespół charakteryzujący się bardzo bogatym instrumentarium, ale także wielogłosowym śpiewaniem. Teraz oni zajmą się Yoko Ono i utwór You and Me. You and I. Państwo z Wielkiej Brytanii napisali: świetna noc, długo będziemy pamiętać. Ja również, z pewnością. The Doors, Break On Through. Tak, to pod koniec utworu Echo and the Bunnymen, Crocodiles. Tam były fragmenty rzeczywiście improwizowane przez Iana McCulloch'a. Natomiast teraz kolejna pani, do tego z płyty winylowej, rzadko emitowanej, Bad Reputation. Tutaj utwór skomponowany przez inną spółkę autorską niż Joan Jett, która zasila głównie swoją twórczość własnymi piosenkami, czyli tak zwany cover, który jak posłuchałem z tego właśnie winyla kilka tygodni temu, to długo nie mógł mi wyjść z głowy. I co ciekawe, tutaj na gitarze zagra Steve Jones, a na basie Paul Cook, Joan Jett i You Don't Own Me. Just one of your many toys. You don't own me. can't go with other boys. Joan Jett, urodzona we wrześniu, ale roku 58, 22, tak więc niedługo urodzinki. Pani w znakomitej formie, opowiadałem kiedyś o koncercie z muzykami zespołu Nirvana. Jak widać, Joan Jett lubi mieć pod sobą, że tak powiem, dobry skład muzyków, bo tutaj zagrał na gitarze Steve Jones i Paul Cook na perkusji, czyli połowa Pistolsowego składu. Na basie także Steve Jones, na saksofonie Mick Eve, na fortepianie Jeff Bannister. Ten utwór akurat został zarejestrowany w 1979 roku, a więc 41 lat minęło. Jeszcze jeden utwór z tego krążka, rzadko chyba emitowanego, ja osobiście nie słyszałem, wydany w roku 81 przez Jet Lag Production, a więc nie dość, że Joan Jett sporo sobie pisała piosenek, to jeszcze założyła wytwórnię, która właśnie tak była pisana, czyli Jet przez 2T jak nazwisko i Lag. No i cóż, utwór tytułowy z tego krążka Bad Reputation. Never. Sick Boys. To o sobie i o kolegach śpiewał Mike Ness, czyli o takim swoistym gangu, Social Distortion. Ktoś ostatnio na Facebooku pisał, że w Trójce nie gra się Social Distortion, a ja właśnie regularnie sięgam po ten zespół i szczególnie ta płyta warta jest odnotowania, że dokładnie 30 lat minęło od wydania. Że tak zarymuje niechcący zupełnie, bo ja rymuję tylko niechcący, a szczególnie gdy już ostatnia godzina jest w połowie naszego dzisiejszego spotkania, czyli ja tylko do czwartej. No i w związku z tym Nikifor napisał, że ten cover zaśpiewany przez Joan Jett to powinno być właśnie na koniec. You don't own me. I wtedy on mógłby sobie zaśpiewać, popłakać, że to już koniec i w ogóle. Ja proponuję raczej nie płakać, powitać z radością nowy dzień, niedzielę. Pani Mirka nie była pewna, czy wytrwa do godziny czwartej i nie wiem, czy teraz mnie słucha. Napisała, że podoba jej się muzyka, jaką dziś prezentuje. Za tak łaskawą opinię ja bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie panią Mirkę, a ona pozdrawia Sandomierza. Teraz jeszcze jeden utwór z płyty Social Distortion. To będzie trochę o Joan Jett chyba. Tak, ja przynajmniej teraz sobie zadedykuję ten utwór, czyli She is a Knockout. Waiting for Jeszcze a propos płaczu. Podobno chłopaki nie płaczą, a zespół Necromantics uważa, że Dead Girls Don't Cry. I tak właśnie taki tytuł nosi ich płyta i ten właśnie utwór tytułowy z albumu Dead Girls Don't Cry zagramy teraz. Nekroromantycy podobno nigdy nie śpią. Necromantics z Danii, z Kopenhagi, założeni w 1989 roku, a więc dosyć dawno. Jeszcze jeden utwór z tej płyty i jak najbardziej w klimacie. Dead Moonwalking. Late, it was night. Księżyc podobno martwy, ja się czuję całkiem żywy. To czwarta godzina naszego spotkania. Dziś z Państwem pan Darek pozdrawia z Wrocławia i pisze, że ping-pong z redaktorem Migałą zamarł i on jest zawiedziony. No właśnie nie, to właśnie jest moment, kiedy należy wspomnieć o redaktorze magistrze, bo on bardzo lubi Psycho Billy, no i te dwa utwory Necromantics myślę, że trafiają w jego gust idealnie. Myślę, że on też lubi w ogóle piosenki o martwych dziewczynach, które nie płacą. Z pewnością. A żeby jeszcze dopalić, to teraz trochę muzyki surf, za którą też przepada redaktor Migała. To będzie przesyłka z Kanady, zespół The Reverb Syndicate, kanadyjska grupa surfowa i album Odyssey. Strona A tego albumu teraz dla Państwa. No i już zostało tylko 20 minut do końca naszego maratonu. Do czwartej jestem w Trójce. Pozdrawiam miasteczko Petawawa, bo od znajomych właśnie z tego miejsca otrzymałem winyl zespołu River Syndicate, czyli Magda i Sławek, bądźcie pozdrowieni. Pani Mirka również się ożywiła, napisała, że słucham, nie śpię. Bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam serdecznie. Pan Witek z kolei podsyła mi Crime Story, czyli motyw z tego kultowego, nie bójmy się tego słowa, serialu. No, że mu się kojarzy z tym, co przed chwilą surfowego usłyszał z płyty winylowej. Pomyślałem sobie, że prawie na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania przyda się jakiś polski utwór z przesłaniem tego tekstu. Zgadzam się w całej rozpiętości. Dusza w podróży, zespół Izrael. Życie i sens z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Pan Witek napisał: Jarocin i zawsze i wszędzie. Podpisane: Lekkoduch. Dusza w podróży, Izrael. Zostało mało czasu, tylko ostatnie 10 minut naszego muzycznego spotkania, ale myślę, że zdążymy zajrzeć naszym uchem trójkowym do Szwecji. Jack It Out i zespół Scissors. Darek pisze, że ping-pong z magistrem Migałą trochę zamarł, może między innymi dlatego, że biedaka sformatowali. Nie wiem, czy się z tym mogę zgodzić. No rzeczywiście wolę, kiedy Migała jest rozpikselowany, niż sformatowany. No ale to już są wybory takie, że tak powiem, życiowe, zawodowe, różne. Natomiast Nikifor pisze, że on bardzo by prosił Gloomy Sunday. Na koniec, ależ proszę. Sunday's gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers can never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you. Gloomy Sunday. Sunday is glory. My hours, I've spent them all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and friends that are sad, I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Gloomy Sunday, death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday. To tak pięknie dla Nikifora zaśpiewał Ricky Nelson. Ten program realizowała pani Ela Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywałem się Radosławem Okrasko, no i zamierzam nim również pozostać przez całą niedzielę. I do tej właśnie niedzieli poza radiowej dojedziemy autostradą, czy Highway Star. I to będą dwie rzeczy, które bardzo lubię, czyli trochę granie rockowe, bo to wiadomo, cover zespołu Deep Purple, a oprócz tego Alex Skolnik, który z metalowca przeobraził się w jazzmana, czyli gitarzysta znany z wielu heavy metalowych składów. Oj, gadam i gadam, a to zostało już tylko parę minut do godziny czwartej, bo się z Państwem żegnam niniejszym. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za cztery ostatnie godziny. I cóż, życzę udanej niedzieli, jak zawsze. Mam nadzieję, do usłyszenia. Dziękuję. Thank you.